Del 8 a l'11 de novembre arriba la 6a mostra de cinema indígena de Barcelona. Acosta't a l'univers audiovisual dels pobles indígenes. Pel·lícules autoproduïdes, pel·lícules comunitàries, cròniques de lluites pel territori i per la pervivència d'una identitat cultural. Memòria oral convertida en imatges. A l'Espai Jove de la Fontana, al barri de Gràcia, del 8 a l'11 de novembre. Organitza Alternativa Intercanvi en Pobles Indígenes amb la col·laboració de la Coordinadora Latinoamericana de Cine i Comunicació dels Pueblos Indígenes. Voleu saber més? Consulteu alternativa-ong.org o visioindígena.org.